Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 55. Аднак, дарагое фейсбучнае таварыства, бачыце, якія страсці напасці сёння кіпяць у пасёлку. Хто чакае канца свету, хто прыходу антыхрыста, хто парадку і сацыяльных гарантый, херантый. А мы з вамі чакаем пачатку мірнай маніфестацыі, пратэстацыі. І, здаецца, мы набліжаемся да кульмінацыі. Паглядзіце! Камера сфокусавалася на невялікім будынку на другім канцы плошчы, з якога выйшлі Локісаў з надзеі. «Што ж, панове, гэта сігнал! Цяпер усе, хто хаваецца па крамах ды завуголлях, павінны выліцца на вуліцу! Вось! Глядзіце! Я ўжо бачу! Пачалося!» Фіксевіч абвёў панараму. Па перыметры плошчы сапраўды пайшло нейкае ажыўленне. З-за платоў і з падваротняў павысоўваліся галовы, з цырульні, гатэля, салона «Усё па рублі» высыпала яшчэ некалькі чалавек, частка з іх трымала ў руках відэакамеры, аднак найбольш галоваў з'явілася з-за агароджы касцёла. Гэтая праўда чамусьці мелі штампаваныя вусы і аднолькавыя чорныя шапкі-балбескі. «Бачыце!» – усхвалявана крычаў Фіксевіч. «Зараз пачнецца! Так заўсёды было ў Менску! Спярша з'яўляецца лідар, а потым падцягваецца і народ!» Локісаў з надзеі горда ў адзіноце крочылі па плошчы, пераадольваючы лабірынт з палет ды кучаў свежазнятага асфальту, але народ падцягвацца не спяшаўся. «Цярпенне, крыху цярпення!» – супакойваў сам сябе Фіксевіч. «А пакуль я павяду, што яшчэ адбываецца на плошчы. Пакуль мы бралі інтэрв'ю ў сінагозе, тут амаль усталявалі банкамат, мат-перамат. А цяпер рабочыя взяліся збіраць навагоднюю ёлку-піздёлку. Бачыце, яе распакоўваюць непадалёк ад помніка Леніну, а месца абгарадзілі невысокім плотам. Шчыра кажучы, я нават не ведаю, дзе цяпер будуць збірацца маніфестанты. Зірніце, побач яшчэ адзін даўгі плот. Гэта пляцоўка вакол помніка, дзе плануецца коўзанка. Каля яе драўляная гароджа, дзе мантуюць банкамат. А з другога боку – часовая загародка, за якой укладаюць плітку. Так што людзі могуць сабрацца толькі ў праходах паміж… А, вось, нарэшце!» – камера скочыла ў іншы бок. «Што я вам казаў? Вось яшчэ маніфестанты!» Ад невялікага будынка пад шыльдай «Помнікі» аддзяліліся дзве фігуркі і таксама скіраваліся да цэнтра плошчы. «Вось яны, смелыя людзі!» «Якія не пабаяліся кінуць выклік тырану!» – трыумфаваў Фіксевіч. «А, цяпер бачу!» – крыху расчаравана дадаў ён. «Гэта таварышы Шарлай і Карпуль, так бы мовіць, культур-мікстур і экалогія-наркалогія. Сябры нашага палітбюро. Але пачакайце, хутка вы ўбачыце, што такое наша плошча!» Аб'ектыў нецярпліва пераскочыў з аднаго яе боку на другі, пераехаў на трэці, але болей ніякіх новых патокаў пратэсных мас не прыкмеціў. Затое здавалася, што плошча неяк ціха сама па сабе напаўнялася людзьмі. Калі з раніцы плітку укладвалі з паўтузіна рабочых, то цяпер гэтым займалася чалавек 40. Яшчэ з дзясятак корпаліся з банкаматам. Каля 15 работяг распаковывали и усталёвывали елку, яшчэ стузін выраўноўвалі коўзанку. Акрамя таго, на плошчы з'явіліся нейкія прарабы ў оранжавых шаломах, дырэктары РСУ ў касцюмах, інжынеры з чарцяжамі ў руках. Побач у незахопленых агароджамі месцах стаялі іх белыя нівы, шэрыя лады і чорныя джылі. Каля ніваў грубкамі курылі вадзілы. Тут жа круціліся дворнікі, якія чамусьці падмяталі паміж агароджамі праходы. Асобнай групай вылучаліся разявакі і журналюгі, якія проста хацелі паглядзець на антыхрыста, а калі пашанцуе, то і ўзяць у яго інтэрв'ю.